چی لرو یا پیدا از مکر او اسمان دی هغا گل گل گل بی سلطان دی چی لرو یا پیدا از مکر او اسمان دی هغا گل گل گل بی سلطان دی هغا گل گل گل بی سلطان دی د شایس بلدی و الله پیدا کرا د حسن شو اخلاق نمونا دا د شایس بلدی و الله پیدا کرا د حسن شو اخلاق نمونا دا د خدای لوري په مور فضل او احسان دی هغه ګل ګل ګل نبی سلطان دی د خدای لوري په مور فضل او احسان دی هغه ګل ګل ګل نبی سلطان دی چی لرو یا پیدا از مکر او اسمان دی هغا گل گل گل بی سلطان دی هغا گل گل گل بی سلطان دی پرب گراند قدر داند نازنین دی سمر قوش دی رحمت العالمین دی پرب گراند قدر داند نازنین دی سمر قوش دی رحمت العالمین دی لوی باران دی هدایت پدی جهان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی چی لرو یا پیدا از مکر او اسمان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی پا موج باندی دا رحمت او دا سکون زیری را غالی زل جلال بشو اخلاق نازوالی پا موج باندی دا رحمت او دا سکون زیری را غالی زل جلال بشو اخلاق نازوالی د ظلمت تیارو تن ستوری د اسمان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی چی لرو یا پیدا از مکر او اسمان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی زما عاقب قادری رب طول زانترین قربان شا محبت کمیلو گیترین طول زان شا زما عاقب قادری رب طول زانترین قربان شا محبت کمیلو گیترین طول زان شا لرخسار نئی تمام جهان ودان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی چی لرو یا پیدا از مکر او اسمان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی چی لرو یا پیدا از مکر او اسمان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی هغا گل گل گل نبی سلطان دی.